الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. باب الاستقامة. Tunaendelea na darsa ya Riyadu Salihin, na tuliuanza katika darsa iliyopita mlango wa nane, babul istiqama. Tutaona kama kawaida yake, Imamu Nawawi rahimahullahu ila anapoanza mlango katika kitabu hiki Riyadu Salihin, huwa anatanguliza aya mbili tatu ili kuwa kama ni kivutio cha mlango ule kwa hadithi ambazo atakuzitaja au yale ambayo amekusudia kuyasema, anayeekea shabaha kwa aya za Qur'ani mbili tatu. Na pia katika hili babu la istiqama amefungua mlango huu kwa kuweka aya mbili tatu. Aya ya mwanzo tulisoma ni sehemu ya maneno fastaqim kama umirta. Katika babu istiqama anaweka aya mzingu yenye maneno ndani yake na tamko la istiqama fastaqim, na hii amri ni khitabu ambayo anakutubia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini tutasema popote kwenye Qur'ani akielekewa mtume wa Mwenyezi Mungu kuambiwa jambo, na ikawa hakuna dalili ya kuonyesha kwamba amri hiyo ni khasun bin nabii, ni khususia kwa mtume peke yake, kuwa jambo hilo limewahusu na waumini vile vile. Na vile vile kuambiwa mtume wa Mungu fastaqim kama umirta, asije mtu akadhani kwamba labda Muhammad ilipokosa alifanya akalazimishwa kwamba lazima ategemee, lazima asimamishe amri za Mwenyezi Mungu kama vile ambavyo anaamriwa. Mwenyezi Mungu anatuondolea mushkeli kwa mtume wake kwamba labda watazami watu kafanya jambo kubwa sana, anatuondolea mushkeli kama tulipotaja katika darsa iliyopita. Mwenyezi Mungu amemtakasa mtume wake. Zaka aqlahu faqala, ametakasa Mwenyezi Mungu akili yake, akasema ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Na kabla ya hapo zakkahu wa rafa'ahu fi sha'nihi, tumesema ya kwamba Mwenyezi Mungu amemtakasa mtume wake na akamnunulia hadhi na daraja katika jambo lake la utume, akatakasa akili yake kwamba ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kabisa hakupotea, hakupotoka huyu mwenzenu Muhammad wala kufanya jeuri katika lolote ambalo Mwenyezi Mungu alimwamuru. Wazaka lisanahu kaqala wama yantiqu anil hawa, akatakasa ulimi wake kwa kusema hakutamka Muhammad au hatamki yeye Muhammad anil hawa kutokana na matamanio ya nafsi. Wazaka sharahu, na akaitakasa sheria yake, faqala in huwa illa wahyun yuha, hayakuwa ayasemayo Muhammad isipokuwa ni ufunuo ambao nikunuliwa kwa bihi. Wazaka jalisahu, na vile vile akamtakasa hata yule malaika Jibrili anaokuja atakaa naye kumsomea hayo maneno ya Mwenyezi Mungu, akatakaswa na yeye vile vile pale Mwenyezi Mungu aliposema allamahu shadidul quwa, amemfundisha Muhammad yule malaika mwenye nguvu, tena nguvu zenyewe zilizokuwa madhubuti. Wazaka fuadahu, akaendelea Mwenyezi Mungu kutakasa moyo wake bwana mtume aliposema maakadhaba alfuadu ma raa, akabisa haujakadhibisha moyo wake Muhammad kwa lolote ambalo ameona, haujakadhibisha kabisa moyo wake kuona kwamba labda anaona kinyi macho, anaona upuuzi, anaona mambo ambayo hayaingia kilini. Maakadhaba alfuadu ma raa. Wazaka basarahu, pia Mwenyezi Mungu akatakasa mpaka jicho lake bwana mtume, akasema madha qalbasahu, alikupotoka jicho lake bwana mtume, wama tagha, na wala akufanya jeuri akaangalia ambapo hakuamrishwa kuangalia, katika yote alioonyesha Mwenyezi Mungu hata katika lailatul miraji vile vile. Wazaka kullahu, na mwisho Mwenyezi Mungu akamtakasa hali ya mtume yote kabisa, baada ya kusema wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia tofauti. Kwa hivyo nikija kwenye Qur'ani amri kama hizi, fastaqim kama umirta, ni kwamba min babi aula, katika mlango unaoonyesha bora zaidi kufikia aya hiyo ni wale wafuasi wake Muhammad ndio wanaoabudu wale watu. Aya hii yenye kipande cha maneno fastaqim kama umirta, tumesema ni mfululizo wa aya zinazopatikana katika surati Hud. Mwanzo wa maneno umeanzia walaqad ataina Musa alkitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna basir. Halafu liko aya hii, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir, au kama qala subhanahu wa ta'ala nahum mtaghalluna khabir. Na baada ya kusema fastaqim kama umirta, akaeka mzingu wa man taba ma'aka, kuonyesha kwamba amri si khasu bin nabii, bali wanaamrishwa na wale waliotubia pamoja na wewe. Ni sikutuma mzingu vile vile wala tatghaw, na wala msifanye jeuri, innahu bima ta'maluna khabir, akutaye mzingu yoyote mnayofanya na yaona. Na baada ya hiyo vile Mwenyezi Mungu akaendelea kupotosha maneno, wala tarkanu, na wala msitegemee, ila alladhina zalamu, kwenye nguzo ambazo wameegemea waliodhulumu. Mkiegemea katika vitendo vyao mkapata, fatamassakumu nnaru, utakuja kukukamateni moto wa jahannam. Wama lakum min duni llahi min auliyaa, na ukikukamateni moto huo hamtompata yoyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu katika wapenzi au walinzi wa kukunusuruni. Thumma la tunsaruna, kisha msimpate kukokoeni. Halafu na mbele ikaja aya zenye kuonyesha nini maana istiqama, nini maana ya kutengemea. Akaambiwa mtume na wafuasi wake, wa aqimis salata tarafai nnahari وزلقا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذو آية نتكلم لها مفاق موسى سورة الهود. قال Amesema mufassiri wa Qur'ani Bwana Ibn Kathiri katika tafsiri yake atafsiri Qur'ani adhim, amesema ya'muru ta'ala rasulahu katika maneno haya, fastakim kama umirta, basi tegemea Muhammad kama vile ambao umeamrishwa. Anasema Ibn Kathiri ya'muru ta'ala rasulahu, anaamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu kumwamrisha mtume wake, wal mu'minina, na waumini vile vile. Anawaamrisha bithabati wadawami ani istiqama, anawaamrisha katika jambo la kudhibiti na kudumu katika kutegemea mwisho wa kutegemea na kusimamisha amri za Mwenyezi Mungu kwa kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyomwamrisha mtume wake na wale walioamini vile vile. Qala Ibn Abbas, na vile vile akasema Ibn Abbas kuhusiana na aya hii, fi qawlihi ta'ala fastakim kama umirta, kuhusiana na tamko lake Mwenyezi Mungu hivi, fastaqim kama umirta, Ibn Abbas anasema ma nazalat ala rasulillahi, kabisa haikuwahi kuteremka juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama, fi jami'i alqur'ani, katika Qur'ani yote ayatun haijapatako kuteremka hata aya moja. Kanat ashaddu, aya hiyo ikawa ni shadidi, ni yenye kutia mkazo, ni yenye nguvu, ni yenye kutisha. Wala ashaqqa alayhi, wala haikuteremka aya ikawa inampa mashaka juu yake mtume, min hadhihi al-aya, kuliko aya hii, fastaqim kama umirta, mtume wa Mungu aya ilimtayarisha kama hii. Maneno haya yalimpa tabu kubwa, yalimpa kusharaha, akawa moyo wake umejawa na hofu nyingi. Lakini wale wafuasi wa Nabii Muhammad ambao hawana sifa yoyote miongoni mwa sifa alizotakaswa mjumbe wa Mungu na Mola wake, utakaswa akili yake, utakaswa sheria yake, utakaswa yule aliyemwekea wahi, utakaswa mpaka analolisema, utakaswa mpaka yeye mwenyewe mzima, hakuna mtu ambaye ana sifa moja wapo katika sifa zile, hakuna kiumbe ambaye umetakaswa akili yake sawasawa, hakuna kiumbe ambaye umetakaswa moyo wake kama umetakasika makaza balfuadu maraa, hakuna. Api isomapo Qur'ani na kwa bahati msomaji akawa anafika kwenye aya kama hii, ana nagma nyingi msomaji pengine, fastaqim kama umirta, pengine usomaji uliosoma pale madaha aloyatumia, nazma alizozitumia katika usomaji ule, mahadhi aliyoyatumia, uliwafanya wasikilizaji wapige makelele wasistahamili katika hadhara ile. Wengine wakatoa mpayuko wa sauti zao, Allah ya salam, na wengine wakamtaka rudda alaina, urejeshie tena aya hiyo, ushafi unatumika mpaka kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, si ushabiki mpirani tu, mpaka kwenye kitabu cha Mungu tunaweka ushabiki na vile vile. Kwa nini? Kwa sababu shaitani rajim lahanatullahi alayhi qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubaddikunna adhana al-an'ami ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. Ushabiki unapatikana kwenye kitabu cha Mungu pia kwa sababu shetani rajimi alipotolewa katika rehema za Mola wake, haya toka hapa kufanyiki takabari wewe hapa, alibinafsi kwamba mimi siwa kufukuzwa pahala kama hapa kwa sababu ya huyu, na mimi nitaonyesha hali yangu, nitaonyesha utukufu wangu, nitaonyesha hadhi yangu kwamba mimi ni bora kuliko huyu. Wakala akasema kumwambia Mwenyezi Mungu ana kwa ana, bila ya haya, bila ya tahayuri, bila ya kuhisi vibaya kwamba anazungumza na nani. Anamwambia Mola wake ufahamu kwamba huyu ni adui sana na wewe, anathubutu kuzungumza na Jalla Jalaluhu. Anamwambia la attakhidhanna min ibadika nasiban maqruda, mimi naapa lamul qasam, la attakhidhanna, baada lamul qasam na nuni taukidi mbele imeshaka, la attakhidhanna, ametumia viapo viwili Iblisi, kwanza kwa lamul qasam na pili kwa nuni taukidi, la attakhidhanna, wallahi sayashaka ikitajifanyia kutokana na hao wajawako wewe mzizi sehemu maalum mimi niteke iwe yako mimi mmoja nane ya Allah. Ina maana anashindana na Mwenyezi Mungu Iblisi, ina maana ametangaza vita na kwamba Mwenyezi Mungu atamshinda katika baadhi ya maeneo kwa dhana yake anapoona. Je, dhana hii Iblisi ataitekeleza kweli? Wanasema walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min al-mu'minin, na kwa hakika ameisadikisha iblisi dhana yake, alidhani, alifikiria kwamba yeye anao uwezo kumnyang'anya mzingu waja wake, na akachukua sehemu. Mzingu anasema walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu, na kwa hakika la kusikitisha ameisadikisha Iblisi dhana yake kwa binadamu. Kasadikisha vipi? Fattabauhu, wamemfuata bwana, haikutegemewa kabisa kwamba wamemfuata, wamemfuata bwana tena kufuata kwenyewe kwa majority na sio kwa minority, wamemfuata kwa idadi kubwa ya watu, illa fariqan min al-mu'minin, isipokuwa kikundi kidogo cha waumini, hao wamesita hapo kwanza. Sadaka alayhi Iblisi wakala, nakale kamwambia Mwenyezi Mungu la attakhidhanna min ibadika nasiban maqruda wala udhillannahum, mimi nitawapotoa hawa, wala umanniyannahum, na nitawapa matumaini, wala amurannahum, na nitawaamrisha wahyi wangu, bali ya wahyi wako mimi, katika wahyi wangu nikiwapa, fala yubatikuna adhana al-an'ami, watafika kuyachonga masikio ya wanyama, waseme mnyama huyu kwa ajili ya shetani, mimi ndio nitachukua nafasi hapo tena. Mnyama itakuwa hachinjwi, haliwi, ila ni muhanga kwa ajili yangu mimi, damu ninywe. Mtu akirejea safari yake anachinja mnyama kwa ajili yangu mimi, kwamba karejea salama, na sio kukushukuru wewe mzee. Akafika wakati Muislamu ana shughuli ya mwanawe, ili aibushe salama shughuli ile isiingie dosari, cheti bi harusi na bwana harusi atachinjwa nyama ya mbuzi au ng'ombe, wende wakakiuke damu ile ili ipate kupatikana salama ya maisha yao ya ndoa hiyo. Hii ni katika shirki iliyopita mpaka, na baadhi ya makabila kama hawakufanya hivyo siyataji, wenyewe wanajijua. Baadhi ya makabila kama sikufanya tendo hilo, basi wanaitakidi kwamba shughuli ile kama kwamba itakuwa na ruhusi, au pengine haikufungika hasa ile ndoa, labda wale watu watakuwa na siku ya ndoa, cheti patiu kwa nyama ya mnyama. Fala yubatikunna adhana al-an'ami wala amurannahum, na nitawaamrisha mioja wako, fala yughayyiruna khalqa Allahi, watabadilisha umbile na tabia ya Mwenyezi Mungu, au khalqa Allahi, قال لهم فسرونا دين الله. وفسرنا وجينا سنة خلق الله فهفني دين الله واتفى برشد بيان يزيني لقد كتيتو كتكفو سانا لن يقيني من يزيني قولي قرآن الكريم واتفى برشا batili ya kuweka mazingatio na kufikiri sana na kutoka machozi sana na kusikitika sana na kujiuliza kwa nini mpaka leo hii aya kama hii hatujaweza bado kufikirishia mambo yake. Badili yake shetani atawafanyia binadamu wafanye ushabiki kwenye Qur'an. Utafikiri wako kwenye mechi ya mpira wa futuboli. Bana mle ndio mahala shetani katawala, kana ushabiki. Huyu amekamata goma kubwa sana na anawafuata anamsaidia tena kitu kimoja, spidi moja, dakika 90 au 120 ndio ongeza kija pale, basi watu mtawalio kitu kimoja panapiga ngoma hizi. Na laikani pengine kama wangeajiriwa wataambiwa kutoa moja mtalipwa 10,000. Pengine ile kazi zingefanyika ngumu sana ilikuwa. Lakini khiari yashinda utumwa. Na wengine watakamata rumbeta kumzi mtu siwe zinampaa anakaribia kukola. Lakini dakika 90 au 120 kitu kimoja cha rumbeta kinapiga. Ushabiki shetani kufanya kazi kubwa sana. Lakini angalau yale ni mambo ya kidunia, ile ni lahu, ule ni mchezo, ile ni kumbao. Katilie mbali kumbao lile. Tuje katika ushabiki sasa, kufanyia kitabu cha Mungu. Usikilize maneno ya Ibn Abbas. Ibn Abbas ni ibn ammi yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni miongoni mwa sahaba wa mwanzo mwanzo sana. Ibn Abbas amekuwa na nafasi kubwa sana kwa Mtume. Alipoonekana himma yake katika dini na akili yake kwamba iko imara sana, Mtume siku moja kamkabili Mola wake kumuombea dua Abdullah ibn Abbas. Katika dua hiyo Mtume akasema, Allahumma فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفاسير وارزقه اتباع. ام يزيد فقهه في الدين موافقش كنت هو دين عبد الله بن عباس الى ادب وسيدنا واسلام الدنيا وعلمه ما هم كندش ايه التأويل والتفاسير تأويل القرآن تفسير القرآن آياته معنى ذاته نعم رزقه لكتوات من البلد. Ni moja katika dua kubwa sana hiyo, mtu kuiomba kila wakati kupata kuwafikisha kufahamu dini si kitu cha mchezo hicho. Maana ndio atakaojigani sasa. Maana itabidi atakaojiane baina yeye na mnyama. Maana hapo ndipo mtu atakapojua nini anafanya katika ibada akiwafikisha kutambua dini. Na akiwezeshwa kujua taawili ya Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani, ndio tena kama vita mambo. Hiyo ndio ilikuwa dua ya Mtume kumwombea Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema haikuteremka aya yoyote katika Qur'ani nzima iliyokuwa ni shahidi kwa Mtume kuliko aya hii katika surati Hud aya nambari 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna. Anasema Ibn Abbas aya hii imemtetemesha Mtume sana. Walidhalika, na kwa ajili ya hofu yake kubwa kwa Mtume na kumtia woga aya hii na kumfanya awe taabani aya hii kwa ajili ya kuonekana hivyo, qala sallallahu alayhi wa sallama li ashabihi ina qalu. Ndipo Mtume alipotoa jawabu uwajibu masahaba zake pale masahaba waliposema kumwambia Mtume wa Mungu. Maana ilibidi aonekane Mtume amekuwa affected na aya hii, ameathiriwa. Lakini masahaba walikuwa hawaelewi nini kimwathiri Mtume, wanamuona katika dhiki. Kwa ghafla amebadilika na chenzi sana tokea kushuka aya hii. Masahaba kumoja na mwambia Mtume, قد أسرع إليك الشيب يا رسول الله. وحقيقة تنال مدي zimekuelemea kwa spidi kubwa sana ya Rasulullah, unagonga ghafla. Hii ni ghafla, tunakuona hii ni ghafla ndani ya ujana wako katika umri huu, tunakuona siku mbili hizi ghafla unatapakaa mvi kichwani, kwenye ndevu, kwenye sharubu. Ya Rasulullah, unaumia masahaba sasa hivi. Kwanza Mtume na tabu na aya hii, na masahaba walikuwa hawamiliki nafsi zao kumwona Mtume anasononeka, anadhiki, lazima na wao inawaathiri. Basi walimwambia, tunakuona siku hizi bwana Mtume mvi zimekuelemea sana kwa ghafla, mbona hivi? Mimi kilichopoka sana wadha kujua kama ni matatizo ya wakeze nyumbani. Miongoni mwa masahaba wale wake wa Mtume ni watoto wao waliowazaa wenyewe. Sayyidna Abu Bakari ana mwanawe Aisha binti Mtume, kama analeta mauti Abu Bakari yuko tayari kwenda kumtia adabu yoyote, ashike adabu yake kumudi Mtume wa Mungu. Na miongoni mwa wake za Mtume ndiyo mabibi Haswa, ambaye ni mkewe bwana Mtume, mtoto tena Umar al-Khattab. Naam, anajulikana namna gani kuwa yeye ni mtu mkoa, ni mtu mkali sana, ni mtu ambaye anatisha kwa kweli. Ikiwa amepokea Haswa, basi mimi nitakwenda kumtishia adabu, nipe idhini ya Rasulullah. Siku mbili hizi tunakuona watoka mji kwa haraka, nini baada ya nini hata kukuta. Kala Mtume hakuwaficha masahaba, akawajibu akawaambia, shayabatni hudun wa akawatuha, kilicho nifanya mimi niweze kibati sasa hivi kwa spidi kubwa, yani mvi kunitawalia kichwani, shayabatni imenipa mvi mimi, hudun wa akawatuha, suratu Hud na ndugu zake, yani aya zilizomo ndani ya suratu Hud zimenipa taabu. Mvi natokeza kwa Mtume wa Mungu. Zamabu hayo sifa za Mtume tumezitaja, namna gani Mola wake amemsifu, akili yake, moyo wake, macho yake, sheria yake, anompa wahi na yeye mwenye mzima, halafu anakuja kutolewa mvi na Qur'ani. Nini maana yake? Na halafu Waislamu sisi hapi tuna ushabiki Qur'ani isomwapo, tunathubutu kuleta makelele bila ya kutaka kufahamu katika aya ile pamesemwa nini? Wakati Mtume wa Mungu aliyetoka mvi anatuambia, kifu inda ajaibihi wa hariku bihi lqulub, simameni kwenye maajabu ya Qur'ani enye waumini, na mjaribu kuzitikisa nyoyo zipate kuzingatia kwa lazima kisomacho kwenye Qur'ani, ili ipate kukuathirini. Msikini kakubali, mmeondoka pakavu, mmeondoka patupu. Kila isomapo Qur'ani lazima uelewe uzito wa maneno ya Mwenyezi Mungu, panazungumzwa kwa uzito gani. Ikiwa Mtume wa Mungu aya ya Qur'ani inamtoa mvi, wafastakib kama umirta, halafu mfuasi wa Mtume anachukua ushabiki ati mayowe yanapigwa katika Qur'ani, Allah ya salam rudda alaina, panakiziwa panangojewa msomaji achukue pumzi nyingi, awe na madaha mazuri. Basi anakwenda anakwenda anakwenda anakwenda, anaunganisha aya mbili tatu, atakapokuja kusimama kwenye aya ile, usikimbize kwenye kaseti wewe, watu wanaposhout utazamia hapo katika mechi ya mpira uwanjani. Na Mtume anasema iqra'ul Qur'ana wabku fatabaku, isomeni Qur'ani na mlio, na kama hamna machozi ya karibu, wengine masugu sana, tabu kulia, basi jikamueni, jilizeni kwa nguvu kabla hamjenda kulia pahala ambapo hakuna mpembelezaji. Kibio hakina faida yote, lia kabisa mapema kwenye Qur'ani. Ikisoma Qur'ani basi ikutoe machozi, ikutaabishe, ikuhangaishe Qur'ani, uanze kujiona kwamba mimi niko zero kwa aya hii, mimi niko mbali na aya hii. Mtume wa Mungu anaambiwa fastakim kama umirta, imempa taabu. Siku moja Mtume kamwambia Abdallah bin Mas'udi, ya Aba Abdurrahmani ikra alayya, ewe baba yake Abdurrahmani, soma kitu maatayasara juu yangu. Abdallah bin Mas'ud anamjibu Mtume, a aqra'u wa ilayka unzila ya Rasulallah. Imeelekea wapi mimi nisome kwako Mtume na hali ya kuwa Qur'ani imeteremshwa kwako ya Rasulallah? Mtume akajibu, inni uhibbu an asma'a min ghairi, mimi ninapenda Qur'ani kuisikiliza ikisomwa na mwingine asiokuwa mimi, huwa nina raha zaidi wakati ule, hususan msomaji yule ikiwa anapata makhariji al-hurufi, anapata ahkami, anajua kuondoka na kusimama, basi Mtume anapata raha sana. Na huyu Abdallah bin Mas'ud ni mmoja katika maswahaba waliopata nafasi kwa Mtume kupewa recommendation. Mtume anamrecommend Abdallah bin Mas'ud, akasema, man arada an ya'khudha al-Qur'ana kama unzila falyakhudh min Ibn Mas'ud, anayetaka kuipokea Qur'ani kama ilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kwa Jibril, kama alivyomsomea Jibril, kama alivyosomea Jibril, basi aichukue kila hiyo kwa Abdullah bin Mas'ud, anasoma bibii ya Qur'ani, amemrecommend mwenyewe. Na ni katika sahaba ambaye wahyi ukishuka ipo chini ya Mtume, amezipokea sura 70 miongoni mwa sura 114, sura 70 ikatokea kinywani kwa Mtume, sio kama kasikia mtu wa kwanza wa pili wa tatu. Sura 70 peke yake ikapokea kwa Mtume kinywani mwake. Kila wahyi ukishuka ipo chini ya Mtume yanaandika wahyi, alikuwa ni miongoni mwa waandishi wa wahyi. Basi alipoambiwa asome Abdallah akasoma Qur'an mbele ya Mtume. Siku hiyo akabahatisha moyoni mwake ikatoka Suratul Nisaa, akawa anakwenda Suratul Nisaa, akajinayo mpaka katika aya, fa kaifa idha jina min kulli ummatin bishahid. Sema, nilipoinua uso wangu kumtizama Mtume, fa idha aynahu tadrutani, tahamaki macho ya Mtume yanamiminika machozi njia nne nne. Mtume wa Mungu Qur'ani ikisomwa inamtoa machozi. Lakini mali uyuni asbaat la tadma'u, yamefikwa na nini macho ya Waislamu yamekuwa hayatoki machozi Qur'ani isomwapo? Wama lil'adhani asbahat la tasma'u, na masikio yamefikwa na nini mpaka yakawa hayasikii Qur'ani ikisomwa? Wama lil'abdani asbahat la tarka'u wa la tasjudu lillahi, na vimefikwa na nini viwiliwili vya Waislamu hata Qur'ani isome namna gani havikubali kurukuu wala kusujudu? Mali lfuadi au mali lkulubi asbahat la takhshau, na nyoyo zipo na nini hata haziogopi hata kidogo hata Qurani kisomwa? Ndo kwanza mtu anazidi kupotoka, yuko kwenye ushabiki, ile aya haifiki kabisa kama zitakuwa. Mtume wa Mungu Qurani kisomwa kimlita sana, ikimtaabisha sana, na akawataka Waislamu, ikra'u lqurana wabku, someni Qur'ani mlie, fa in lam tabku fatabaku, na kama hamkulia basi mjibizi kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu anasema afala yatadabbaru lqurana, kwa nini watu hawazingatii Qur'ani? Ya kupiga kelele imekuwa mfumo wake, makelele yale ni kama mfumo wa Makureishi walipotaka Qur'ani Muhammad akisoma asisikilizwe, asifahamike, ibaki Qur'ani ni kitu ambacho hakijulikani. Nini wamesema Makureshi ili Muhammad asikilizwe akisoma Qur'ani? Waqala alladhina kafaru la tasma'u bihadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun, na wakasema makafiri hao waliokuwa wanakaa naye Mtume walisema msisikilize Qur'ani hii, la tasma'u bihadha alquran, na badili yake walghaw fihi, ifanyeni zogo. Ikisoma fanyeni zogo, msomaji akisoma mnalipuka kwa zogo, mtindo mmoja ile aya isipatikane ibra yake nini. Labda watu mazingatio yao wazingatie pumzi za msomaji. Labda kama kwa kuzingatia sauti ya msomaji. Labda kama kipoja kuzingatia nazma anamtumia, anatumia bayati au sika au nahawandi au hijazi ya kutumia. Ulami bwana aingie kwenye bayati, ulami bwana aingie kwenye sika, ulami bwana aingie kwenye nahawandi, ulami bwana achukue hijazi bwana. Hivi ni vyombo vya musika, vyombo vya muziki hivi. Wanamuziki wanapitishwa katika bayati, wanapitishwa katika nahawandi. Ni njia maalum za muziki hizo. Bezi, sauti nyembamba, katikati, kuna hijazi, kuna nahawandi, kuna sijui kitu gani, kuna bayati, kuna sika. Na katika ilmu ya tajwidi, hatari iliyopo ni kwamba wameipeleka Qur'ani katika nyanja hizo, wakayapa majina namna ya mambo yanavyosomwa kwa kiraa hii. Sauti hii na hawambi, msomo huu ni bayati, msomo huu ni hijazi, msomo huu hii ni kiraa na hawambi. Sasa wasikilizaji wanabaki kuchunguza msomaji akija na hawambi au sika, au anachanganya zote kwa pamoja. Mtume wa Mungu fastakim kama umirta ilimtoa mbi, mpaka masahaba ikabidi wamuulize, mbona mbi zinakujia kwa haraka sana ya Rasulullah? Mtume akajibu, shayabatni hudun wa akhawatuha, amenipa mimi mbi ni surati Hudi na ndugu zake. Yani zile aya zilizomo katika surati Hudi, habari za mitume ile, nabii Hudi, nabii Swale na nani, akhawatu Hudi, basi wale anasema mimi wameitoa mbi. Pia katika ufunguzi wake Imam Nawawi baada ya surati hii Hud, fastakim kama umirta, akaweka na aya nyingine hapa katika surati Silat, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale wasemao kwa kutangaza waziwazi kwa kuitakidi kwamba sisi mola wetu aliye mlezi wetu ni Mwenyezi Mungu. Thumma istaqamu, kisha wakategemea kwa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaahidi, fa idha istaqama yatanazzalu alayhim almalaika, watakuwa wakiteremkiwa juu yao na malaika. Ai bidunia, yani hapa duniani, biilhamihim, kwa kuwapa ilhamu ya mambo. Malaika huwa wateremka mahala mwingi sana mwa kheri bila ya wenyewe waamini kujua, bali wao kikao chochote kile ambacho anatajwa Mungu, kinasoma kitabu cha Mungu, huwa malaika kikosi maalum special kinakuwa kinatafuta, kinatafuta katika ardhi pahala gani Mungu anatajwa. Wakipagundua wanakuwa hawapatoki pahala hapo, tena watakuwa ni mahodari sana. Siku wanazijua za darasa, saa wanazijua za darasa, ujazana mle kenye. Mtume akasema, ma jalasa qaumun, hawajakaa kitako watu yadhkuruna Allaha fi baiti min buyuti Llahi, wanamtaja Mwenyezi Mungu katika nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu, misikiti, illa fathumu lmalaikatu, isipokuwa husungukwa wao na malaika wengi sana. Watanazzalat alayhim sakina, na huteremka juu yao tulivu. Wadhakarahum Allahu ta'ala fiman indahu, na isitoshe Mwenyezi Mungu huwataja waumini hao kwa wale malaika wengine walio mbele yake, watizameni waja wangu, nyinyi mmesema mnapeleka mimi viumbe katika ardhi, watamwaga damu, watafanya fisadi na hivi na hivi, mimi mkakwambieni, inni a'lamu ma la ta'lamuna, undhuru, angalieni waja wangu nini wanafanya katika ardhi hivi sasa. Kujitakarisha Mwenyezi Mungu kwa malaika wake. Wamalaika watu nao katika mazikadakaza, na huwa wanafanya kazi maalum, wanatoa ilham. Inafika wakati msemaji, ikiwa ni khatibu wa Ijumaa au msomeshaji wa kitabu cha Mungu au hadithi nabawi, inafika wakati mpaka anakuwa ni mchache wa preparation, labda matayarisho yake yanakuwa hafifu sana, nyumbani hakupata nafasi, pengine ana problem za familia, huyu anaumwa, huyu atakufuliwa, huyu kwa hospitali, mpaka matayarisho ikawa hakufanya, amekwenda darasani blindly, kipofu kabisa, anasema Mungu yupo ataniongoza na nitaifikisha darasa ile mpaka na moja pepa. Lakini akishika darasani akikaa, kuna malaika maalum huwa wanampa ilhamu, hapa utapita leo kwenye njia kadha, na wanamsogezea, utaitumia aya kadhaa kuisherehesha darasa yako. Ukitoka aya kadhaa utakwenda aya kadhaa, ukitoka aya kadhaa hadithi kadhaa, wanatoa ilhamu malaika tatanazzalu alaihim almalaika, lakini bisharti listiqama, lazima nyuma katika hili, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hayo atakuja kuyathibitisha yoyote miongoni mwenu atapopewa madaraka haya, maqamu al-anbiya'i wal-mursalin, atapokaa mbele ya watu anazungumzia kitabu cha Mungu, au utafika wakati anakwama kabisa, hanacho cha kukizungumza, hanacho cha kukisema, hana matayarisho, atashuhudia kumbe siku hiyo darasa yake ndio itakuwa nzuri zaidi, ina faida zaidi kuliko zile ambazo amechukua muda mrefu kuandaa kwa ajili yake. Zile ambazo atapangiwa pale siku ile huenda zikawa ni nzuri zaidi kutosha. Tatanazzalu alaihim almalaika ay fi dunya bil akhirati, yani ukile mkutano malaika hao hapa duniani kwa kuwapa ilham ya mambo mbalimbali. Hayo ni kwa darasani. Na ilhamu nyingine anapewa mu'min ambaye ni swali, anapotakiwa na shetani kufanya jambo ambayo ni ovu, malaika ufanya kazi ya kumtia ilhamu kwamba hapana, tuko ustahimilivu, we mtu mwingine bwana, utaaibika, usikubali kuangusha hadhi yako na ibada zako, hapana kumtii shetani. Basi mara moyo wake unatazama hendi katika uovu, malaika wako wanamtia. Anapokuja katika tempa ameluzi, atakuhamaki afanye jambo baya la kuua na kutukana, wale mashetani humwambia fanya haraka sana, lakini malaika kwa ilhamu zao humtuliza yule, humwambia hapana hapana, humkumbusha aidha mwezini katika moyo wake, mpaka yule mja anatulia, anatengenekewa, kisha anaijua njia gani ya kupita katika. Au inda almaut, au malaika hawa humteremkia mtu wakati wa kutoka roho, na kutoka roho wakati wake ni katika wakati mgumu mno, ni katika saa ngumu mno. Siku zote Muislamu awe anaomba husnul khatima, apewe uzuri wa mwisho, na uzuri wa mwisho ni saa ya kuondoka duniani. Pale pana mambo makubwa, pana ya kufa na ya kujaza kule. Imepokewa na matabiina ya kwamba Imamu Malik ibn Anas, Imamu Dari Hijra, alipokuwa katika sakarati mauti, alikuwa anazimia kama ambavyo akizimia watu wema wote katika habari hiyo. Bwana Mtume akizimia nayo vile vile, na akija juu huwaambia masahaba, jamani, je, inna lil mauti la sakaratu, hakika kwa ajili ya mauti kuna sakara, mvinyo, ulevi, ulevi wa pombe, bali mtu hulewa akapotea kabisa akili yake, akawa hajitambui. Masahaba wanapata taabu kumsikia Mtume wa Mungu hata yeye anasema hivyo, alafu wanajifikiria na wao watakuwa na hali gani ikiwa Mtume asema hivyo. ويمسح الوجه الشريف بماء بارد anaagizia maji bwana mtume yaliyopoa sana katafuteni maji yaliyokuburudika sana ya baridi au panguse uso wake kutokana na joto na vukuto la sakaratul mauti angalau aburudike kidogo. Imam Malik ibn Anas alipokuwa katika sakaratul mauti na mwanawe Abdullah yuko pale chini yake anangojea baba yake roho yake ihame ende iende kwa Mola wake kwa salama salimu, na anataraji kwamba pale pana mambo mazuri matupu. Baba yake ni mufti, baba yake mtume wa Mwenyezi Mungu katoa kauli kumbashiri Imam Malik, na hususan katika fatwa aliyoitoa ambayo tumezungumza hapa fatwa hiyo kuhusiana na mkono wa mwanamke mmoja mwoshaji maiti mpoganda ikawa mkono ndio kutoka alivyofuta mmadi nendeni wanawake mkampige huo kama nini. Bila shaka mwanamke yule katamtema neno dhidi ya maiti yule, basi Mwenyezi Mungu alikubali amelipa pale pale. Mwanamke yule baada ya kupigwa huo kama nini mkono ukatoka pale pale, wakapiga watu kusema la yufta wa Malik fil Madina, basi tolewe fatwa ya dini na Imam Malik yuko Madina. Alipokuwa katika sakaratul mauti ile Imam Malik ibn Anas na mwanawe atakuwa pale, alikuwa akimwona baba yake yukimya mno katika wakati ulimi wake hauna rutba ya la ilaha illa Allah. Akola la mbona vimekuwa hivi tena mambo yenyewe? Akawachukua si mtume, mtume akasema lakiru mautakum la ilaha illa Allah, wafundisheni wale watokao roho katika watu wenu wa Islam, wafundisheni katika kitabu cha la ilaha illa Allah. Fa inna man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, kwa sababu atakayekuwa mwisho wa maneno yake la ilaha illa Allah ameingia peponi. Ahadi ya Mtume Abdallah mtoto mtu akawa anamwambia baba yake kul la ilaha illa Allah, baba baba sema la ilaha illa Allah. Abda baba mtu tahamati alikuwa kijibu la waburda, hapana na iwe badi kabisa hiyo. Mtoto mtu na badatabu la ilaha illa Allah, babangu anakukabibi leo hiyo fikra yake ile Abdalba ni kwamba baba yake anaikataa iwe badi kabisa kalima ile, anaona babangu leo saribika dakika za mwisho mambo yanaharibika dakika za mwisho. Kumbe alifasiri maneno yale baada ya kupata pumzi nzuri. Imam Malik akamwambia mwanawe, mimi si kama najitenga na kauli hii, mimi ninaisema kimoyomoyo, lakini shetani kaja ananishikilia, ananiambia atanipa toni la maji pale kunisaidia kiu, ananiambia mut yahudiyan au nasraniyan, Malik uko myahudi au nasara na kuchukulia dhamana nitakupa msaada kwenye ripoti. Mimi nikimjibu yeye la waburuka, hapana hiyo ni mbali na mimi, bali mimi ninayo kalima ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ile sakaratul mauti ni katika wakati mgumu sana. Kila wakati mtu katika dua zake asisahau kumomba Mwenyezi Mungu amfikishe salama, ampe husnul khatima, uzuri wa mwisho. Haya yote tulionayo yatakuwa kutikipu kama mwisho mambo ya taharibika faina pale mwisho. Apewe mtu husnul khatima na inshallah Mwenyezi Mungu anatoka husnul khatima. Vile vile vimekuja baadhi ya simulizi na riwaya, walipatikana ndugu wawili wamefanya kazi ya kuadhini katika msikiti, mmoja kaadhini miaka 40 na mmoja kaadhini miaka 30 mtawalia, lakini kila mmoja miongoni mwa hao ndugu wawili alipofika na sakarati mauti aliagizia msahafu uletwe mbele yake, akasema kila mmoja ahadhiru li mushafan, udurushie ni msafu zaidi hapo. Wakaona mazuri labda anataka kusoma aya mbili tatu iwe ndio maneno ya mwisho atoke roho. Wakamhudurushia msahafu akaukamata mtu katika sakata mauti akisha kananiwa juu msahafu, akawaambia waliohudhuria pale, ayuhal hadhiruna ushhidukum bi annani bari'un min hadha alkitab, nakushuhudishieni enyi mliohudhuria hapa kwamba mimi niko mbali na kitabu hiki, sikitaki, sina haja nacho, mimi muongo. Mambo yale yametokea kwa sababu mtu halafu yakaja kwa ndugu yetu na wote mawaziri hakustahimili watu walikwenda wakauliza makwao, jamani, ye hawa watu walikuwa na amali gani? Mbona yamekuwa vikubwa mno mambo yenyewe, ili na sisi tupate kutahadhari, mwisho ule mwisho umewajia vibaya. Watu wa nyumbani watasema kila mmoja katika hawa, kana yatatabaani aurata nisai, hawa walikuwa na azimi bwana vizuri msikitini, lakini wakitoka pale dini na dunia wakifuata nyuchi nyuchi za wanawake, walikuwa ni sex minded sana. Kwa hivyo saa za kuabudu katika msikitini barabara, lakini wakitoka pale wanapokuwa faraghani walio nayo huko tena wanajua wao na Mungu wao, basi pale mzimu watakaa kuonyesha. Au inda almauti, au malaika huteremka wakati wa mauti, au hina albaathi, au malaika hao watateremka wakati wa kufufuliwa watu kutoka makaburini. Wanakuwa watu hawajui wendapo, kiza kimetawala, wenye nuru ni wachache tu, wako watakuwa na nuru zao kwa ajili athari za udhu na mambo yao mema, na wengine wamekosa kabisa msaada wa nuru, hawaoni wendapo. Ni katika viti iliyokuwa vimepika mpaka katulipokia kiza, na watu wanakwenda mbio kama mtu katiwa injini, yakhurujuna min alajdathi siran kaannahum ila nusubin yunfikuna, wanatoka watu makaburini mbio kama kwamba wao ila nusubin, kwenye ukunda, kwenye utepe yunfikuna, wanamiminikia pale. Akifika mwanzo kwenye utepe mtu atapata prize, labda utafikiri mashindano ya athletics imepigwa stati 100 meters, sprinters watakujionyesha fadhani ya sprint kwa muda mdogo zaidi, na aghlabu unaweka utepe mbele, pastola inapa risasi pale, watu wanakwenda, wanakwenda watu mwisho wa kwenda kwao. Binadamu anakwenda mita 100 kwa nukta 98, hivi ajabu kabisa kwa mambo yake, anakwenda kwa nukta sekunde 98 kidogo na sabaa kidogo hivi, mita 100. Basi siku ya kiyama akitoka kaburini, spidi ile ni ndogo mara milioni, atakwenda atalikuwa zaidi. Kaannahum ila nusubin yunfikuna, wakati ule malaika watateremka tahadharini na kuwatuliza waumini na kuwatuliza waja wema kwamba wasishughulike, wasifadhaike, wako walinzi, wako watumishi, na watawaongoza vizuri watu wa kukaa wao na watu wakwenda wao. Na aliposema nahnu auliyaukum bimaana ay ahibbaukum, yani sisi ni mpenzi wenu, bidaraini, yani fi lhayati dunya wafi lakhira, bidaraini, katika miji yote miwili duniani na kiama vilevile. Na pia kwenye aya tumesema walakum fiha ma tadauna, na nyinyi mtapata yale miajizayo, ai tatamannauna, mtapata yale yale ambayo mnatamani, hamtopata kitu kitakereni huto tazama ni jambo halafu likaja kinyume chake, wala utopata dhiki kwamba kwa nini unatamani kitu hakipatikani. Walakum fiha ma tadauna ai tamannauna, ai tatamannauna. Na aliposema nuzulan min ghafuri rahim ikraman muiddan, hii ni karam rasmi, huu ni utukufu rasmi, Haya ni maandalizi rasmi. Mu'iddan lakum yaliyatayatu kwa ajili yenu min ghafurin lidhunubikum, kutokana na yule msamehevu wa dhambi zenu, wa rahimun, na yule vile mwenye kurehemu, bitafadhulihi alaikum, kwa fadhila zake juu yenu nyinyi. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu akasema tena vile vile katika aya nyingine iliyofanana na hii ya kusura, katika sura Ahqaf inakuja nyingine, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale wasemao sisi mola wetu ni Mwenyezi Mungu, ai amanu billahi wa wahaduhu, yani kwa maana hiyo wamemwamini Mwenyezi Mungu na wakamkwekesha peke yake, kwa maana ya kusema rabbuna Allah, mola wetu Mwenyezi Mungu. Mtu kwa hapo akisema maneno hayo, hana hili sinakuwa ya kuita kidi kwamba ina mambo fulani, anakuwa hawafungi mbuge watoto wake majumbani kwa kuita kidi, labda ni kinga ya shetani asimvamie mtoto kumpiga. Wanakuwa hawana mizimu ya jati, wanakuwa hawana makaburi ya mashekhe na masharifu, wanakuwa hawana karatasi za asma na talasiri kuning'inia kwenye majumba kwa ajili ya itikadi fulani, wanakuwa hawana lolote walotangaza waziwazi hakuna Allah, yani amanu billahi wa wahaduhu, wamemwamini Mwenyezi Mungu na wakampwekesha Mwenyezi Mungu peke yake kwa ibada. Thumma istaqamu ay istaqamu ala al-amal as-salih, wakatengenea katika kufanya vitendo vyema. Kwa hivyo fahum qad jama'u baina at-tawhid wal-istiqama fi al-umur, inakuwa watu hawa wamekusanya pamoja baina ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na kutenda vitendo vyema katika mambo. Na akichanganya mtu mambo mawili haya, kumpokesha Mwenyezi Mungu akawa anatenda mambo mema aloamrisha Mwenyezi Mungu, hapo yeye anakuwa ameshasimamisha ile mambo aliyotaka Mola wake. Hii ni aya iliyopo katika sura Ahqaf kuanzia ya 13 mpaka ya 14, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fasala khawfun alayhim, hapatakuwa na hofu juu yao hapa dunia, huko wanakokwenda akhira hakuna hofu, wala hum yahzanuna, na wala hatuhuzunikia nini wameacha duniani, majumba yao itakuwa kuzimu tupu, kama wameacha mali nyingi hatuhuzunika kwamba tunaondoka tunaacha kila kitu, kule hakuna hofu wala duniani hakuna hofu. Ulaika watu hao, ashabu aljannati, ni watu wa peponi, khalidina fiha, humo wao watakaa milele, jazaan bima kanu yaamaluna, ni kilipo kwa sababu ya yale mazuri waliokuwa wakiyafanya. Inshallah tukomee kwanza hapa mpaka tutakapokutana na Jumatano ijayo katika darasa ya Riyadhus Salihin. Kesho inshallah siku ya Alhamisi kama kawaida yetu, darsa itakuwa ni juu ya kitabu cha Ahkamu Janaiz kilichoandikwa Sheikh Muhammad Nasruddin Albani inshallah.